Ви намалювали страшну картину, зітхнула Єлизавета і по деякій паузі додала. Та коли говорити одверто, ви француз і зацікавлені. Хіба те, що я сказав, не має під собою реального ґрунту? Поспішив до Ляше Тарді. Має, підвелася з крісла Єлизавета. На жаль, має. Але я повинна порадитися ще зі своїми однодумцями, співвітчизниками. Сподіваюсь, вони не менш прихильні до моєї особи. Розумію. А в такому разі ідіть. Відкладемо розмову цю до часу. Саме так, до часу. Але не довгий ящик, як у таких випадках говорять росіяни. Роблено посміхнувся до Ляше Тарді і вийшов. Розмова з Олексієм Розумовським, якому довіряла Єлизавета, як самій собі була відвертою майже сімейною. А вислухавши цісарівну, яка досить докладно розповіла про зустріч із французьким послом, Олексій Розумовський сказав, «З часу моєї появи при дворі я багато чув усяких розмов, багато набачився, але жодним словом не обмовився, що прагну до чогось більшого, аніж маю зараз. І так буде завжди. Я доведу на ділі, що мені більше нічого не потрібно. Зо мною всі одверті, усіх я терпляче вислуховую, але ніяк не реагую. Все в мені так і залишається. Не говорив би я нічого вам і зараз, коли б не йшлося про честь вашу і честь Росії. Саме про честь. Витер хустиною чоло. Продовжуй. Душа моя, ледве чутно сказала Єлизавета. Французький посол, ваша величність, не перебільшує. Хоч його дії спрямовані, це безперечно на користь Франції. А я скажу, що говорять справжні патріоти Росії. Олексій Розумовський передихнув, помовчав, неначе розмірковував, говорити чи не говорити. Продовжуй, Олексію, м'яко сказала цісарівна, і очі їхні зустрілися. Гаразд, пожвавився Розумовський, гаразд. Так от, Росія була і залишається країною варварською. І рано чи пізно має позбутися цього. Єдиний монарх, який прагнув до цивілізації і прогресу, це був ваш великий батечко. Він боровся проти варварства, щоправда, своїми жорстокими способами. А в цій прекрасній країні на російському троні засіли іноземці. Чи ж можуть вони думати, щоб таку велику і багату країну вивести в число передових країн Європи? Ні, їм це не вигідно. І рано чи пізно, а настане такий час, коли народи Росії прокинуться від сну і спитають у вас, куди ви дивилися. Уважно слухала цісарівна Єлизавета, що говорив Олексій Розумовський. І нарешті відповіла, гордо підвівши голову. Коли так, коли нічого іншого не залишається, як тільки почати діяти, то я доведу світові, що я дочка Петра Великого. Настав ранок. Похмурий, непривітний, Єлизавета така рішуча і безстрашна ввечері вранці завагалася знову і вирішила порадитися з найближчими до неї людьми, кавалерами свого двора, Воронцовим, Шуваловим, Листоком, Шварцем і, звичайно, Олексієм Розумовським. Один по одному говорили всі, радили, зважували, пропонували свої послуги. Та Єлизаветі цікаво було почути, що скаже на малому консиліумі Олексій Розумовський. Річ ця не потребує закостеніння задля благополучного здійснення наміру. А якщо продовжиться до самого злополучного часу, то відчуває дух мій бути великому не токмо в Росії, але й у багатьох державах. З тієї причини, від чого синове російські можуть прийти в крайній розумі. і втратити вітчизну свою. Саме так підбадьорила Єлизавета. І я не стільки про себе опікуюсь, як про бідних порадників моїх і підданих. Ніч стояла морозна і тиха. Навпроти палацу цісарівни шинок, де можна просидіти до ранку за келихом вина, чи граючи в більярд, на інтерес, чи і без нього, шинок найчастіше відвідувало молоде пагіння придвірцевої знаті. Бували там і поважні пани для всяких змов, наскакували лисі джигуни і без всякого діла. Того вечора в шинку зібралося товариство однодумців Єлизавети. Цесарівна дала згоду стати імператрицею Російської імперії. Отже, необхідно було діяти. Все було передбачено, приготовано. В подвір'ї шинку стояли наготові двоє запряжених добрих рисаками саней, стежили за вікнами канцлера Остермена, а коли стало відомо, що в них не світиться, не гаючись, послали листока до цесарівни. Вона не спала, хоч була друга година ночі. Єлизавета стояла перед іконою Богоматері на колінах. Царю Небесний, скорий заступленій і кріпкий в помощі, престаді благодатію Твоєю нині, і благословив, укріпи і в совершенні намірення благого діла рабов Твоїх произведи. Вся боєлика, хочеши, яко сильний Бог, творити можеші. Не хотілося обривати молитви, та година була пізня, часу гаяти не годиться. Ваша величність, підійшов за спини листок. Єлизавета хутко звелася на ноги, злякано прошепотіла. Уже? Листок кивнув головою. Зайшли в палац Єлизавети, де вже чекали прихильники цесарівни Олексій Розумовський, камер-юнкери Шувалови, камергер Воронцов, дядько покійний Анни Іоаннівни Василь Федорович Салтиков, родичі Катерини, що із селян стали графами Скавронський, Фімовський, Гендрикови. Єлизавета кожного привітала, подавши руку для поцілунку. В цей час подали Єлизаветі орден Святої Катерини і срібний хрест. Потім рушили до виходу, де на них чекали сани. В першій з них сіли Єлизавета, в другій – Олексій Розумовський, граф Салтиков, на зап'ятках стали Воронцов, Шувалови, гренадери. Коні дружно вимчали з воріт і, знімаючи густу снігову пилюку, легко понесли сани в напрямку казарм Преображенського полку. Незважаючи на глупу ніч, весь полк вишукувався перед казармами. Єлизавета злізла із саней. В маніфесті, наспіх написаному графом Бестужевим, говорилося: «Все духовні і мирські чини, верні подданные, особливо лейб-гвардии полки, для пресечения всех происходивших и вперед опасаемых беспокойств и беспорядков, просили нас, дабы мы, яко по крови ближний отеческий престол, восприять изволили». Елизавета Петрівна стала імператрицею всеросійською. Не забула вона своїх друзів, а ще й допомоги опинилася на троні. Особливо щедро обдарувала Олексія Розумовського, який в день святого Андрія Первозванного став дійсним камергером і генерал-поручиком, а невдовзі був призначений обер-єгермейстером і одержав знаки ордена Андрія Первозванного. З цього часу син лемешівського козака Григорія Розума Олексій Розумовський став графом і найбагатшою людиною Росії. Більше того, за намовою канцлера графа Бестужева-Рюміна імператриця Єлизавета таємно обвінчалася з графом Олексієм Григоровичем Розумовським в селі Перові недалеко від Москви. Вінчав їх духовний наставник імператриці Кінській. Тепер уже Олексію можна було сміливо відкритися лемешівським родичам. І він через гофкур'єра Полтавцева пересилає матері Наталії Дем'янівні Розум, синові гарячий уклін, великі гроші і запрошує до Москви. У легкому дорожньому візку полковник Божич і сотник Коницький вирушили з Талалаївки, коли вже сходило сонце. роздмухавши верховим вітром солом'яний попіл хмар. Їхали швидко, мовчали, не перемовляючись ні словом. Хату, звичайно, доведеться ставити нову, але від чого ж вона загорілася? Ламав голову полковник. Доля дівчини турбувала й його. Сотник думав майже про те саме, але він згадував ще й Варку, яку досі любить. Думав і важко зітхав. А полковникова сестра? Ускладнювати стосунки з полковником значить втратити все, і сотникування, і рангові маєтності. Почекати, примиритися з долею, але не спускати більше з ока Варки. Коли б тільки Уляна була жива, хай зачекає, а там буде видно. Що буде видно? Близько двох десятків літ чекала. І ще чекати? Ні, це вже занадто. В'їжджали у Лемеші. Село перетинала одна вулиця, від якої розбіглося кілька завулків. На полковника Божича чекатимуть біля хати Наталки Розумихи. І справді. Біля однієї з хат стояло кілька екіпажів. Полковник зліз з візка і почав розминати ноги. Глянув у двір. Вовк-кур'єр Ігнатій Полтавцев давав знак наблизитися. Іван Божич рушив, за ним сотник. «Сюрприз!» Замість привітання сказав Полтавцев. «Припас на останній день мого від'їзду до Петербурга. Імператриця Єлизавета Петрівна виявила милість до вашого земляка Олексія Розумовського. Дала чимало нагород, землі і титул графа. Я маю доручення від його світлості до матері, графині Наталії Дем'янівни». Полковник і сотник перезирнулися. «Я маю доручення вітати і вас, пане полковнику, від імені її імператорської величності. Вона не забула Пантелеймона Божича, який прислужився її батькою в 1709 році під Полтавою. Дякую», – вклонився полковник і згорда глянув на сотника. Той похилив голову. «Пропала дочка, пропала Уляна.